شرح کردن شیخ سر آن درخت را با آن طالب مقلد. بود شیخی عالمی قطبی کریم، اندر آن منزل که عایس شد ندیم. گفت من نومید پیش او روم، زاستان او به راه اندر شوم. تا دعای او بود همراه من، چون که نومیدم من از دلخواه من. رفت پیش شیخ با چشم پراب، اشک می بارید مانند سحاب. گفت شیخا وقت رحم و رقت است، ناامیدم وقت لطف این ساعت است. گفت واگو کس چه نومیدیستت، چیست مطلوب تو رو با چیستت؟ گفت شاهنشاه کردم اختیار، از برای جستن یک شاخسار، که درختی هست نادر در جهات، میوه او مایه آب حیات. سالها جستم ندیدم یک نشان، جز که طنز و تسخر این سرخوشان. شیخ خندید و بگفتش ای سلیم، این درخت علم باشد در علیم. بس بلند و بس شگرف و بس بسیط، آب حیوانی ز دریای محیط. تو به صورت رفته ای ای بی خبر، زان ز شاخ معنی بی بار و بر. گه درختش نام شد گه آفتاب، گاه بحرش نام گشت و گه سحاب. آن یکی کش صد هزار آثار خواست، کمترین آثار عمر او بقاست. گرچه فرد است او اثر دارد هزار، این یکی را نام شاید بی شمار. آن یکی شخص تو را باشد پدر، در حق شخصی دیگر باشد پسر. در حق دیگر بود قهر و عدو، در حق دیگر بود لطف و نکو. صد هزاران نام و او یک آدمی، صاحب هر وصفش از وصفی امین. هر که جوید نام اگر صاحب سر است، همچو تو نومید و اندر تفرقه است. تو چه برگ چفسی بر این نام درخت، تا بمانی تلخ کام و شوربخت. در گذر از نام و بنگر در صفات، تا صفاتت ره نماید سوی ذات. اختلاف خلق از نام اوفتاد، چون به معنی رفت آرام اوفتاد.